श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 91 19 सितंबर 1884। सन्यासियों का कठिन नियम, लोक शिक्षार्थ त्याग। मैं लड़कों को मना कर देता हूँ जिससे वे औरतों के पास आया जाया न करें। हरिपद एक घोषाल औरत के फेर में पड़ा है, वह वात्सल्य भाव करती है। हरिपद बच्चा है, कुछ समझता तो है नहीं। मैंने सुना हरिपद उसकी गोद में सोता है और वह अपने हाथ से उसे भोजन कराती है। मैं उससे कह दूंगा यह सब अच्छा नहीं, इसी वात्सल्य भाव से फिर हीन भाव पैदा हो जाते हैं। उन लोगों की वर्तमान साधना आदमी को लेकर की जाती है। आदमी को वे लोग श्री कृष्ण समझती हैं, वे उसे राग कृष्ण कहती हैं। गुरु पूछता है राग कृष्ण तुझे मिले, वे कहती हैं हाँ मिले। उसी दिन वह औरत आई थी, उसकी चितवन का ढंग मैंने देखा, अच्छा नहीं है। उसी के भावों में उससे कहा हरिपद के साथ जैसा चाहो करो, परंतु बुरा भाव न लाना। लड़कों की यह साधना की अवस्था है, इस समय केवल त्याग करना चाहिए। सन्यासियों को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ स्त्री अगर भक्त भी हो तो भी उसके पास बैठकर बातचीत न करनी चाहिए। खड़े होकर चाहे कुछ कह लिया जाए, सिद्ध होने पर भी इसी तरह चलना पड़ता है, अपनी सावधानी के लिए भी और लोक शिक्षा के लिए भी। औरतों के आने पर मैं थोड़ी ही देर में कहता हूँ तुम लोग जाकर देवताओं के दर्शन करो, इससे भी अगर वे न उठी तो मैं खुद उठ जाता हूँ, मुझे देखकर दूसरे शिक्षा ग्रहण करेंगे। अच्छा, ये जो सब लड़के आ रहे हैं इसका क्या अर्थ है, और तुम लोग जो आ रहे हो इसका भी क्या अर्थ है? इसके अपने को दिखाकर भीतर कुछ है जरूर, नहीं तो आकर्षण फिर कैसे होता? उस देश में जब मैं हृदय के घर में था, मुझे वे लोग श्याम बाजार ले गए थे। मैं समझा गौरांग के भक्त हैं यहाँ। गांव में घुसने से पहले ही मुझे माँ ने दिखा दिया साक्षात गौरांग। फिर वहाँ इतना आकर्षण हुआ कि 7 दिन और 7 रात लोगों की भीड़ लगी रही, सदा ही कीर्तन और आनंद मचा हुआ था। इतने आदमी आए कि 4 दीवार और पेड़ों पर भी आदमी चढ़कर बैठे थे। मैं नटवर गोस्वामी के यहाँ गया था, वहाँ रात दिन भीड़ लगी रहती। मैं वहाँ से भागकर एक ताती चूल्हे के यहाँ सुबह को बैठा करता था। फिर देखा थोड़ी ही देर में सब लोग वहाँ भी पहुँच गए थे, सब खोल करताल ले गए, फिर तिरकिट तिरकिट कर रहे थे। भोजन आदि 3 बजे होता था। चारों ओर अफवाह फैल गई थी कि एक ऐसा आदमी आया है जो 7 बार मरकर 7ों बार जी उठता है। मुझे सर्दी गर्मी न हो जाए इस डर से हृदय मुझे बाहर मैदान में घसीट ले जाता था। वहाँ फिर चींटियों की पात की तरह आदमी उमड़ चलते थे, फिर वही खोल करताल और तिरकिट। हृदय ने खूब पटकारा, कहा क्या हम लोगों ने कभी कीर्तन सुना नहीं? वहाँ के गोस्वामी झगड़ा करने के लिए आए थे। उन्होंने सोचा था कि ये लोग हमारा चढ़ाव हड़पने के लिए आए हैं। उन्होंने देखा मैंने एक जोड़ा धोती तो क्या, एक ताक सूत भी नहीं लिया। किसी ने कहा ब्रह्मज्ञानी है, इस पर गोस्वामी सब थाह लेने के लिए आए। एक ने पूछा इनके माला तिलक क्यों नहीं है? उन्हीं में से किसी ने कहा नारियल का पत्ता आप ही निकल कर गिर गया है। नारियल के पत्ते वाली बात मैंने वही सीखी थी, ज्ञान के होने पर उपाधियां आप छूट जाती हैं। दूर के गाँव से लोग आकर इकट्ठे होते थे, वे लोग रात को वहीं रहते थे। जिस घर में हम लोग थे उसके आंगन में रात को औरतें सोई हुई थी। लघु शंका करने के लिए बाहर जा रहा था, उन लोगों ने कहा पेशाब यहीं आंगन में ही करो। आकर्षण किसे कहते हैं यह मैं वहीं समझा था। ईश्वर की लीला में योग माया की सहायता से आकर्षण होता है, एक तरह का जादू सा चल जाता है।